Haşimiler biliyorsunuz sevgili Resulümüzün de içinden çıktığı soy. Bu soyun şöyle kısaca bir geçmişine gidelim. Haşim bin Abdümenaf, Haşimilerin atası. Kusay bin Kilab'ın tabii torununun torunu veya bir daha ileri. Yaklaşık yaşadığı zaman dilimi bu. 464 miladi, 498 miladide de vefat ediyor. Yaklaşık yani 5. yüzyılın ikinci yarısında yaşıyor. Çok da öyle uzun bir hayat yaşamamış gördüğünüz gibi. Asıl adı Haşim değil. Adı Haşim değil. Adı Amr. Amr aslında Ömer'le aynı kökten efendim. Yani yaşayan demek. Amir deseydik eğer yönetici olurdu. O ayrı, ayınla değil. Ama Amr, Ömer, ömür yani o kökten geliyor. Haşim namını nasıl alıyor? Hacılara yemek yapmak için peksimetleri, kurumuş ekmekleri böyle dilim dilim yapar, ezer, onları un gibi eder, onlarla çorba yapar, hacılara dağıtırmış. Onun için ezip ufalayan, un ufak eden anlamına geliyor. Heşim, Haşim oradan geliyor. Abdüşşems, Haşim'in kardeşi. Bu önemli çünkü Muaviye'nin büyük büyük dedesi Abdüşşems. Şimdi Haşimilerle Ümeyye oğulları, Emeviler arasındaki savaşın, mücadelenin, istemezliğin ta burada başladığını görüyoruz aslında. Kökü çok eskiye gidiyor. Yani kabileci bir mantıkla kökü çok eskiye gidiyor. Abdüşşems Emevilerin büyük büyük dedesi. Ve Haşim ile yapışık ikizler. Öyle doğuyorlar. Yapışık ikiz olarak doğuyor. Ve dede ki Haşim'in babası Abdümenaf kılıcıyla bu yapışık ikizleri ayırıyor. Evet. Muhtemelen kaynaklarda araştırdım bulamadım ama bu ayırmadan dolayı Abdüşşems bir parça yarım kalıyor. Ama Haşim sağlıklı, Amr sağlıklı yapışık ikizlerden. Ve tabii ki kardeş olmaları itibarıyla Kabe senin elinde olacak, yönetimi benim elimde olacak diye iki kardeş arasında bir niza var. İşte bu niza nereye kadar gidiyor? Biraz sonra geleyim oraya. İlk karısı Yesribli Selma binti Amr. Haşim bin Abdümenaf'ın ilk karısı. İşi uluslararası tüccar ve Kureyş lideri. Haşim bin Abdümenaf'ın işi. Tüccar, gerçek bir tüccar. Yani ithalatçı, ihracatçı. Başarısı gerçekten de kabile içerisinde ismini ne onlara yazdırmış, ne onlarla yazdırmış bir lider. Nasıl olmuş? Bizans ve Aksum ile vergi muafiyeti ve serbest dolaşım anlaşmasını ilk yapan lider. Düşünebiliyor musunuz? Mekke ve civarında devlet yok. Haşim bir devlet reisi değil. Bir kabile reisi. Ama kabile reisi gidiyor, zamanın süper güçlerinden biriyle serbest dolaşım anlaşması imzalıyor. Vergi muafiyeti anlaşması imzalıyor. Devlet yok ama vergi muafiyeti. Buna o zaman ne diyeceğiz? Şehir devleti diyeceğiz. Devlet yok bildiğimiz anlamda. Ama şehir devleti. Bu devletin bir kralı falan yok gördüğünüz gibi. Allah Resulü gelinceye kadar da olmayacak. Hep ileri gelen kabilelerin konsorsiyumu yönetiyor. Aslında bana sorarsanız Mekke şehir devleti bir ticaret devleti. Yani bir konsorsiyum, bir şirket devleti. Yani belki şirkin arkasında da bu şirket devleti mantığı var. Yani madem şirket devleti kurduk, tanrılarınızı getirin, tanrını da al da gel. herkes tanrısını alsın da gelsin. Ne olursan ol, tanrını da al da gel. Mantığı hakim. Kabe'nin içine o kadar putu başka türlü nasıl doldurabileceksiniz? Böyle doldurabilirsiniz. Evet, onun için serbest dolaşım anlaşması imzalıyor. Vergi muafiyeti. Neden? Mekkeli tüccarlar tüm bölgede Bizans ve Bizans'a tabi yerlerde serbestçe ticaret yapabilsinler diye. Aslında Mekke'yi bölgenin yıldızı haline getiren Haşim'in bu anlaşmaları. Aksum, biliyorsunuz Necaşiler devleti olduğunu söyledim. Necaşiler devleti de Bizans etkisinde bir devlet. Tam Bizans'a bağlı demesek de dini itibariyle, Hristiyan olması itibariyle Bizans etkisinde bir devlet. Dört oğlundan biri Şeybe bin Haşim. Kim bu? Sevgili Resulümüzün dedesi. Abdülmuttalip. Abdülmuttalip aslında ismi değil, bunu biliyorsunuz değil mi? Allah Resulü'nün dedesinin ismi Abdülmuttalip değil. Niye denmiş? Muttalip kim? Muttalip amcası. Babası Haşim ölünce amcası onu Medine'deymiş. Annesi Medineli, unutmayın, Yesripli. Medine'de devesinin terkisinde Mekke'ye getiriyor. Ha, terkisi dedim. Eskiler bilirler de yeniler bilirler mi bilmiyorum. Yani atın arka tarafına, bineğin arka tarafına terk derler. Dolayısıyla onun sürücüsünün arkasındaki onun terkisine oturmuştur. Yani ben unutuyorum, yaşımız ilerledi. Gençler bazı kelimeleri bilmiyorlar. Anlatmak ve izah etmek gerekiyor. Ben de bunu daha sonradan öğreniyorum. Hocam şu ne diyorlar? Aa, doğru diyorum, siz yeni nesilsiniz. Evet, ölümü 578. Abdülmuttalib'in, Allah Resulü'nün dedesinin, biliyorsunuz belli bir yaşa kadar da dedesinin himayesinde büyümüştü. 7 yaşına kadar diyelim. 4 oğlundan biri Şeybe bin Haşim. Onun terkinde geldiği için, bineğinin üstünde Mekke'ye girdiği için Muttalib'in kulu demişler. Muttalib'in kulu, Muttalib'in kölesi anlamında. Köle değil, yeğeni, hür. Ama öyle demişler, öyle kalmış. Haşimi Emevi düşmanlığının kökeni işte burada başlıyor. Yani Emevilerle Haşimiler arasındaki düşmanlığın kökeni ta Ümeyye bin Abdüşşems'in amcasına meydan okuyup yenilmesi olayıyla başlıyor. Evet, Ümeyye Abdüşşems'in oğlu, Haşim'in yeğeni. Ümeyye Kabe'de hak iddia ediyor. Ben yönetici olacağım diyor yeğeni. Ve amcasına düello teklif ediyor. Araplarda pusu var. Özellikle çöl Arabında pusu var. Ama şehir Arabında Roma'dan mülhem, Roma'dan etkilenerek düello kültürü de gelişiyor. Dolayısıyla Bizans'tan etkilenerek Roma'da düello kültürü var. Çöl Arabında pusu kültürü var. Dediğim gibi düello teklif ediyor amcasına. Pusu kurmuyor. O da bir yiğitlik mi diyelim efendim. Ve kahine gidiyorlar. Yani savaşmaktansa kahine gidiyorlar. Ve kahin iki karar veriyor. Amcan Kabe'nin ve Mekke'nin hakimidir. Hak onundur. Amcana 50 deve vereceksin. 10 yıl sürgün kalacaksın. Yani 10 yıl bu bölgede yaşamayacaksın diyor. Ve yeğen nereye gidiyor biliyor musunuz? Ümeyye. Ta at oradan geliyor. Ümeyye, Emevi adı. Şam'a gidiyor. 10 yıl Şam'da sürgün kalıyor. Döndükten sonra hiç Haşimilerle araları bir daha düzelmiyor. Her fırsatta Haşimileri hasetlemeye, kıskanmaya ve vurmaya çalışıyorlar ta ki Yezid Hüseyin'i öldürünceye kadar. Yani bir tek veya birkaç kişi hariç soyunu kesmeye kalkışıncaya kadar. Hikaye bu efendim. Haşim bin Abdülmenaf.